una banda que va començar com una banda de rock progressiu, però que a poc es van convertir en alguns dels reis de la música disco a finals dels 70, principis dels 80. Six So Much Time On My Hands, es deia aquesta cançó que escoltem a la factoria dels 80, amb Rafael Corbí. És la nostra segona part i per això anem amb molta marxa. Clio, en Go Go Dynamo. Estàs escoltant La Factoria dels 80. Can I talk to you for a minute? What is it you want to talk about? You know. What do you mean? What are you trying to say? Well... Let's go. bona versió de l'any 2011 de Soraya Arnelas, de Soraya, des del seu àlbum Dolce Vita, d'una de les grans cançons dels 80, Dolce Vita del 2007, es deia el disc que va publicar, single, publicat també en certs països el 2011, en la composició de Dieter Bohlen, que es deia Soul Survivor, amb aquesta versió de la Soraya que acabem d'escoltar. Abans, One Way, una excel·lent informació que ens aportava Let's Talk, i ara mateix seguirem a través de la factoria dels 80 i al vostre costat amb una cançó que ens aporta una formació llegendària, Extreme, una música la seva, d'una formació que no va ser mai fàcil de classificar perquè moltes vegades ens portaven heavy metal, hard rock o senzillament pop. La banda formada a Massachusetts, als Estats Units, l'any 1985, varen portar-nos a tots nosaltres per al nostre gaudi la cançó anomenada Wholehearted, de l'any 1991, que és la que recordem en el dia d'avui. Més cançons, més bona música amb tot el que acabem d'escoltar i aquestes fantàstiques peces, com us dèiem, amb Extreme i el seu Whole Hearted, una de les bones cançons de començaments de la dècada dels 90. I també sentint la música que ens aportava altra gent fantàstica que ens ha volgut acompanyar uns minuts a través del nostre espai, com Otis Redding i el seu Respect, o aquest Full of Fire que sentíem en Shalamar. Max Covery, One More Time. Una vegada més a la factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. One, two, three, four. My mama and Bill was just a working lad, and he liked to have his fun. He liked to find a girl and get comfortable when his working day was done. He'd spend all his money on a Friday night, wake up in the morning broke. Oh, he had a running and a lucid end. Believe me, that ain't no joke. Watch out. Jo de sempre que un dels meus personatges preferits de tot el temps, ja quan jo era jovenet i tenia molt cabell, era Eric Clapton. Yes, Eric Clapton. Watch out for Lucy, des del 1978 ens acompanyava aquesta cançó. Seguim en ritmes ballables a la factoria dels 80, és en Gene Novanelli, amb Living Inside Myself, vivint dins meu, un dels grans bateries que ens van acompanyar amb aquella fantàstica dècada i que, a més, era un estudiós de la música. La Universitat de McGill va formar una banda de rhythm and blues amb els seus dos germans i la resta és història. dog is dead. I was young, time was on my side. Like a fool, I let it slip away. Make us fall. Èxits. La varen veure durant els anys 80 com a artista de dance pop Pebbles. Era fantàstica la seva música, les seves creacions, les seves cançons, com aquest Giving You the Benefit, donant-te el benefici, sens dubte, de... el dubte. Mira, m'ha sortit rodó. Això és la factoria dels 80 i la Perry ens ha acompanyat amb aquesta fantàstica creació que acabem d'escoltar. Seguim endavant, tenim més temes. Eddie Huntington, recordem el Meet My Friend. Well, hello, how'd you do? És fantàstic escoltar la seva música una vegada i una altra perquè es manté molt fidel al que va ser l'originalitat de les cançons. La Soraya de nou, si abans ens havia acompanyat amb el Soul Survivor, ara mateix hem triat el Don't You Want Me Baby per continuar. Eddie Huntington amb Meet My Friend, i aproximant-nos cap al final de la factoria dels 80, seguirem sentint música com Koto i el seu Visitors per gaudir de l'últim minut, perquè serà una de les primeres cançons amb un proper espai del nostre espai. Gràcies per haver-nos acompanyat i, sobretot, que passeu una molt bona estona al costat d'aquesta, la vostra emissora, com sempre, amb les bones creacions, la bona música de tots els temps, però aquí, a la Factoria dels 80, centrats precisament amb els 80. Adéu-siau, salutacions de Rafael Corbí.